domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnal! Salariul minim crește de la 1 ianuarie, dar angajații cu vechime nu mai primesc 2350 de lei. Majorăm salariul minim brut la 2080 de lei, respectiv 2350 de lei, pentru angajații cu studii superioare și cu un an vechime în domeniul acestor studii. Angajații la stat vor primi și în următorii 2 ani vouchere de vacanță, promit guvernanții. Viorica Dăncilă a sesizat între timp Curtea Constituțională pentru că președintele Klaus Iohannis întârzie să decide în legătură cu situația miniștrilor de la Transporturi și Dezvoltare. Nu ne putem permite să schimbăm miniștrii după ce s-au fost preluate dosarele, după ce au fost stabilite prioritățile pe fiecare domeniu în parte. Este criză la Agenția Medicamentului după ce 5 persoane responsabile de verificarea medicamentelor și evaluarea tehnologiilor ar fi decis să părăsească instituția. Dacă ne gândim la blocarea producției de medicamente în România, pot să vă spun că nu veți mai găsi nici măcar paracetamol sau aspirin în farmacie, pentru că asta înseamnă... Imediat detalii despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea se menține rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în centru, sud și est. În nord, pe arii restrânse se va ninge și izolat vor fi condiții de ghețuș sau polei. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 2 și 6 grade. În București, cerul este înnorat, iar maxima atinge 2 grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Noi acuzații între guvern și președinție în conflictul remanierii incomplete, premierul Viorica Dăncilă reclamă public faptul că președintele Klaus Iohannis lasă jocul politic să dicteze și pune astfel bețe în roate preluării de către România a președinției rotative a Uniunii Europene. Replica șefului statului este așteptată chiar la această oră, când președintele Iohannis și-a anunțat o declarație de presă pe această temă. Între timp, guvernul a trimis în această dimineață la Curtea Constituțională sesizarea în legătură cu acest nou conflict între palate, confirmă premierul. Nu jocul politic trebuie să fie cel care să dicteze în această perioadă, cred că este important interesul României. Nu ne putem permite să schimbăm miniștrii după ce s-au fost preluate dosarele, după ce au fost stabilite prioritățile pe fiecare domeniu în parte. Am sesizat Curtea Constituțională a României pentru a soluționa acest blocaj creat de domnul președinte. În reclamația trimisă la Curtea Constituțională, premierul Dăncilă susține că președintele refuză în mod arbitrar și discreționar să-și ducă la capăt atribuțiile în termenul legal. Astăzi se împlinesc 15 zile de la demisia ministrului transporturilor, Lucian Șova. În accepțiunea guvernului, ministrul nu mai poate rămâne în funcție, cu atât mai mult cu cât premierul a luat deja act de demisia sa și a trimis la Cotroceni solicitarea de revocare a sa și de înlocuire cu Mircea Drăghici. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Guvernul le impune astăzi angajatorilor o nouă creștere a salariului minim brut de la 1 ianuarie. Este vorba de o majorare de aproape 10% până la 2080 de lei lunar. În plus, salariații cu studii superioare și cel puțin un an vechime trebuie plătiți de anul viitor cu cel puțin 2350 de lei brut. După câteva săptămâni de negocieri cu patronatele din domeniul confecțiilor, guvernul a făcut și un pas înapoi. Renunță la ideea de a aduce la același nivel salariile angajaților fără studii superioare, dar cu o vechime mai mare de 15 ani. Premierul Viorica Dăncilă. Majorăm salariul minim brut de la 2080 de lei, respectiv 2350 de lei, pentru angajații cu studii superioare și cu un an vechime în domeniul acestor studii. Această decizie va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019. Contrar celor vehiculate de opoziție, premierul susține că nu intenționează să înghețe în 2019 nici salariile bugetarilor, nici pensiile. În calculele Ministerului Finanțelor pentru bugetul anului viitor ar fi creșterea salariilor bugetarilor în limitele legii salarizării, adică cu un sfert din diferența promisă până în 2020. Premierul nu menționează însă nimic despre sporurile care rămân pe loc, nici despre plata orelor suplimentare pe care Ministrul Finanțelor a admis deja că plănuiește să o amâne. Salariile și pensiile nu vor fi înghețate, ci vor crește. Aceasta pentru că a apărut în spațiu public anumite informații care pot crea incertitudine și cred că nu este corect, nu este drept să ne jucăm cu, să creăm îngrijorări, să ne jucăm cu sentimentele pensionarilor, ale salariaților și să le ducem în spațiu public informații eronate. Am vrut să pun capăt acestor speculații nefondate apărute în spațiu. Jurnalul de Prânz Europa FM, mergem acum la Palatul Cotroceni. Șeful statului face declarații, vă amintesc, după ce Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituțională în scandalul remanierii constituțională a României. Probabil curtea va da un răspuns, vom vedea ce răspuns. Însă dați-mi voie să vă spun că nu va rezolva problema. Curtea Constituțională n-are cum să rezolve problema, fiindcă problema nu este una constituțională, problema este una politică. Și o să vă spun și care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima cauză este că, de facto, România nu are prim-ministru. A doua cauză este totala inabilitate a PSD-ului de a face politică. Politică de orice fel. Să detaliez un pic. Doamna prim-ministru mi-a trimis în scris, fără să mă contacteze, o solicitare de remaniere a guvernului. După care, fără să aștepte răspunsul, mi-a mai trimis o solicitare de remaniere a guvernului. După care mi-a mai trimis hârtii, toate, fără să caute o discuție sau un dialog cu mine. În definitiv, doamna prim-ministru m-a sunat totuși ieri. Și ce credeți că m-a întrebat? Dacă am terminat analiza și când cred eu că voi da un răspuns? Și am spus foarte politicos că azi și mâine nu. Iar în zilele următoare o voi informa când ajung la o concluzie. Sincer, m-aș fi așteptat în toată această perioadă, așa printre vizitele pe care le face doamna prim-ministru în străinătate, măcar să mă sune sau să mă caute și să întrebe: domnul președinte, de ce nu ne dați un răspuns? Care este problema? Această doamnă pur și simplu nu înțelege cum funcționează statul. Noi nu suntem puși aici ca să ne trimitem hârtii scrise de secretare, secretari sau alți colaboratori. Asta este simplu de făcut. Noi suntem puși aici pentru a rezolva problemele statului, pentru a rezolva problemele României. Ori asta se face inclusiv prin colaborare și prin dialog instituțional. A doua cauză a acestei probleme politice este totala inabilitate a PSD-ului de a face politică. Constat că PSD-ul și-a pierdut sub acest Dragnea capacitatea de a acționa politic. PSD-ul nu mai știe să facă politică. Este foarte grav, fiindcă acest PSD este partidul care dă guvernarea și controlează majoritatea în Parlament. PSD-ul guvernează prost. Asta am subliniat în repetate rânduri cu argumentele respective, inclusiv astăzi prin pur și simplu inabilitatea premierului de a purta instituțional măcar un dialog pentru a rezolva o problemă. PSD-ul legiferează foarte prost. Foarte, foarte prost. Și asta nu este o afirmație care o fac așa, fiindcă nu-mi place PSD-ul. Am cerut câteva date zilele acestea pentru a vedea totuși care este calitatea legilor care se votează în principiu de această majoritate controlată de PSD. Dați-mi voie să vă spun că în 30 și ceva de situații m-am adresat Curții Constituționale pentru că am considerat că legile promovate, votate de majoritatea PSD-istă sunt proaste. În peste 25 de cazuri, Curtea Constituțională mi-a dat dreptate și a declarat actele respective, legile parțial neconstituționale sau integral neconstituționale. Dați-vă seama, într-un singur an, peste 25 de legi neconstituționale. În afară de asta, PSD-ul pur și simplu nu mai este capabil să negocieze politic. Nu negociază, nici măcar nu încearcă să negocieze. PSD-ul încearcă să își impună voința prin politica pumnului în gură. Acest lucru se vede și în Parlament, se vede și în felul cum lucrează guvernul și acest lucru pentru mine este inacceptabil. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM, am ascultat împreună declarații de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a reacționat după ce, vă amintesc, Viorica Dăncilă a sesizat Curtea Constituțională pentru că, iată, șeful statului ar întârzia să decide în legătură cu situația miniștrilor de la Transporturi și Dezvoltare, revocat și pentru care PSD a venit cu două propuneri. Un scurt rezumat al declarațiilor de până acum. Curtea Constituțională nu poate rezolva problema, spune șeful statului, pentru că, în opinia lui Klaus Iohannis, PSD oricum nu poate guverna și atunci când guvernează o face prost. Oricum, Curtea Constituțională, a mai spus în urmă cu puțin timp Klaus Iohannis, i-a dat dreptate șefului statului în 25 de cazuri când a sesizat CCR în legătură cu unele probleme din legi adoptate de Parlament sau inițiative ale PSD-ALDE. De asemenea, Klaus Iohannis a mai spus astăzi că a fost contactat de doamna premier cu două solicitări de remaniere și ieri chiar a fost sunat de doamna Viorica Dăncilă. Ce l-a deranjat pe șeful statului? Faptul că Viorica Dăncilă nu a întrebat care este problema pentru care, iată, șeful statului nu ia o decizie în cazul miniștrilor propuși pentru schimbare de la Transporturi și Dezvoltare. Rămâneți în continuare alături de noi, vom reveni la acest subiect. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Continuăm cu o altă decizie luată astăzi în guvern. Se vor acorda în continuare vouchere de vacanță, dar valoarea lor va fi menținută la nivelul actual în următorii 2 ani. Mihai Bucureștean. Inițial, valoarea voucherelor de vacanță trebuia să crească anul viitor odată cu salariul minim și să ajungă la 2080 de lei și nu mai mult de 6 salarii cumulate. Potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern, voucherele vor rămâne la nivelul din acest an până pe 31 decembrie 2020, așa cum a anunțat premierul Viorica Dăncilă în debutul ședinței. Vom acorda voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei angajaților din sistemul public și în următorii 2 ani. Viorica Dăncilă a ținut să puncteze importanța acestui program. A dus la o creștere cu peste 5% a numărului de turiști din țara noastră până în luna septembrie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, spune tot premierul, numărul solicitărilor de autorizații pentru unitățile de cazare din România a crescut cu 10%. Situație de criză la Agenția Națională a Medicamentului, unde mai multe surse susțin că 5 persoane cu funcții responsabile de verificarea medicamentelor și evaluarea tehnologiilor medicale au decis să părăsească instituția. Contactat de Europa FM, purtătorul de cuvânt al agenției a refuzat să explice situația, precizând doar că astăzi șefii instituției vor emite un comunicat de presă. Între timp, Alianța Pacienților Cronici atrage atenția că există medicamente aflate în evaluare, deși a trecut un an de când procesul a început, iar legea prevede un termen de 3 luni. În plus, mai multe protocoale terapeutice nu sunt elaborate, ceea ce, spune reprezentantul bolnavilor, a dus deja la imposibilitatea prescrierii medicamentelor pentru unii pacienți. Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Rosalina Lepădatu. Demisiile de la Agenția Medicamentului au un efect foarte puternic asupra pieții medicamentelor. Demisiile de la Inspecția Farmaceutică practic pot bloca inclusiv producția de medicamente românești, iar plecarea domnului Vlad Negulescu lasă doar două persoane la evaluarea tehnologiilor medicale. Oricum erau, cum ziceam noi, că funcționează în sistem de avarie, pentru că erau puțini și evaluările se întâmplă cu un an și întârziere decât ar fi normal. Practic se va bloca procesul de evaluare a tehnologiilor medicale. Totodată, Rosalina Lepădatu amintește că Ministerul Sănătății a promis încă din toamnă că face public un plan de reorganizare a Agenției Medicamentului. Dacă ne gândim la blocarea producției de medicamente în România, pot să vă spun că nu veți mai găsi nici măcar paracetamol sau aspirin în farmacie. Pentru că asta înseamnă, nu mai sunt inspectorii farmaceutici care să verifice calitatea medicamentelor produse. Poate că la Agenția Medicamentului este un plan de reorganizare.